महाभारत भीष्म पर्व दशाधिक शततमोध्याय। अर्जुन के प्रोत्साहन से शिखंडी का भीष्म पर आक्रमण और दोनों सेनाओं के प्रमुख वीरों का परस्पर युद्ध तथा दुशासन का अर्जुन के साथ घोर युद्ध। संजय उवाच। अर्जुनस्तु रणे राजन् दृष्ट्वा भीष्मस्य विक्रमम् शिखंडीनम् अथोवाच समभ्येहि पितामहम् न चापि भीष्मया कार्या भीष्माद्दद्य कथञ्चन अहमेनम् शरैः तीक्ष्णैः पातयिष्ये रथोत्तमान्। संजय कहते हैं, राजन, रणभूमि में भीष्म का पराक्रम देखकर अर्जुन ने शिखंडी से कहा, वीर, तुम पितामह का सामना करने के लिए आगे बढ़ो। आज भीष्म जी से तुम्हें किसी प्रकार भय नहीं करना चाहिए। मैं स्वयं अपने पैनों बाणों द्वारा इनको उत्तम रथ से मार गिराऊंगा। एव मुक्तस्तु पार्थेन शिखंडे भरतर्षभ अभ्यद्रवत गांगेयम् श्रुत्वा पार्थस्य भाषितम्। भरत श्रेष्ठ, जब अर्जुन ने शिखंडी से ऐसा कहा तब उसने पार्थ के उस कथन को सुनकर गंगानंदन भीष्म पर धावा किया। धृष्टद्युम्नस्तथा राजन् सौभद्रश्च महारथ धृष्टा वाद्रवताम् भीष्मम् श्रुत्वा पार्थस्य भाषितम्। राजन, पार्थ का वह भाषण सुनकर धृष्टद्युम्न तथा सुभद्रा कुमार महारथी अभिमन्यु ये दोनों वीर हर्ष और उत्साह में भरकर भीष्म की ओर दौड़े। विराट द्रुपदौ वृद्धौ कुंति भोजस्य दंशितः अभ्यद्रवन्त गांगेयम् पुत्रस्य तव पश्यतः। दोनों वृद्ध नरेश विराट और द्रुपद तथा कवचधारी कुंती भोज भी आपके पुत्र के देखते देखते गंगानंदन भीष्म पर टूट पड़े। नकुलः सहदेवश्च धर्मराजश्च वीर्यवान् तथेतराणि सैन्यानि सर्वाण्येव विशाम्पते समाद्रवन्त गांगेयम् श्रुत्वा पार्थस्य भाषितम्। प्रजानाथ, नकुल, सहदेव, पराक्रमी धर्मराज, युधिष्ठिर तथा दूसरे समस्त सैनिक अर्जुन का उपर्युक्त वचन सुनकर भीष्म जी की ओर बढ़ने लगे। प्रत्युद्ययो स्तावकाश्च समेतास्तान् महारथान् यथाशक्ति यथोत्साहं तन्मे निगदत शृणु। इस प्रकार एकत्र हुए पांडव महारथियों पर आपके पुत्रों ने भी जिस प्रकार अपनी शक्ति और उत्साह के अनुसार आक्रमण किया वह सब बताता हूँ, सुनिए। चित्रसेनो महाराज चेकितानं समभ्ययात् भीष्म प्रेप्सुं रणेयान् तम्रसं व्याघ्र शिशुर्यथा। महाराज, चित्रसेन ने भीष्म के पास पहुँचने की इच्छा से रण में जाते हुए चेकितान का सामना किया, मानो बाघ का बच्चा बैल का सामना कर रहा हो। धृष्टद्युम्नम् महाराज भीष्मान्तिकमुपागतम् त्वरमाणम् रणे यत्नम् कृतवर्माद्यवार्यत। राजन, कृतवर्मा ने भीष्म जी के निकट पहुंचकर युद्ध के लिए उतावली पूर्वक प्रयत्न करने वाले धृष्टद्युम्न को रोका। भीमसेनम सुसंक्रुद्धम गांगेयस्य विधयशिनम त्वरमाणो महाराज सौमदत्तेन्यवार्यत। महाराज, भीमसेन भी अत्यंत क्रोध में भरकर गंगानंदन भीष्म का वध करना चाहते थे, परंतु सोमदत्त पुत्र भूरिश्रवा ने तुरंत आकर उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। तथैव नकुलं शूरं किरन्तं सायकान् बहुन् विकर्णो वारयामास इक्षन् भीष्मस्य जीवितम्। इसी प्रकार शूरवीर नकुल बहुत से सायकों की वर्षा कर रहे थे, परंतु भीष्म के जीवन की रक्षा चाहने वाले विकर्ण ने उन्हें रोक दिया। सहदेवं तथा राजन जान्तं भीष्मरथं प्रति वारयामास संक्रुद्ध कृपसारद्वतो युधिन। राजन युद्धस्थल में भीष्म के रथ की ओर जाते हुए सहदेव को कुपित हुए शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य ने रोक दिया। राक्षसं क्रूर करमाणं भयम सैनिं महाबलं भीष्मस्य निधनं प्रेप्सुं दुर्मुखोभ्य द्रवत बली। भीष्म के मृत्यु चाहने वाले क्रूर कर्मा राक्षस महाबली भीमसेन कुमार घटोत्कच पर बलवान दुर्मुख ने आक्रमण किया। सात्यकिं समरे यान्तं तव पुत्रो निवारयत भीष्मस्य वदमिच्छन्तं पांडव प्रीतिकाम्यया। पांडवों की प्रसन्नता के लिए भीष्म का वध चाहने वाले सात्यकी को युद्ध के लिए जाते देख आपके पुत्र दुर्योधन ने रोका। अभिमन्यु महाराज यान्तं भीष्मरथं प्रति सुदक्षिणो महाराज काम्भोज प्रत्यवारयत। महाराज भीष्म के रथ की ओर अग्रसर होने वाले अभिमन्यु को काम्बोज राज सुदक्षिण ने रोका। विराट द्रुपदौ वृद्धौ समेता परिमर्दनौ अश्वत्थामा ततः क्रुद्धो वारयामास भारत। भारत एक साथ आए हुए शत्रु मर्दन बूढ़े नरेश विराट और द्रुपद को क्रोध में भरे हुए अश्वत्थामा ने रोक दिया। तथा पांडुसुतं ज्येष्ठं भीष्मस्य वधकांक्षिणं भारद्वाजो रणे यत्तो धर्मपुत्रं अवारयत। भीष्म के वध की अभिलाषा रखने वाले ज्येष्ठ पांडव धर्मपुत्र युधिष्ठिर को युद्ध में द्रोणाचार्य ने यत्न पूर्वक रोका। अर्जुनम रथसम युद्धे पुरस्कृत्य शिखंडिनम भीष्म प्रेप्सुम महाराज भाषयन्तं दिशो दश दुस्साहसनो महेश्वासो वार्यामास संयुगे। महाराज दसों दिशाओं को प्रकाशित करते हुए वेगशाली वीर अर्जुन युद्ध में शिखंडी को आगे करके भीष्म को मारना चाहते थे। उस समय समर महाधुरन धनुर्धर दुशासन ने युद्ध के मैदान में आकर उन्हें रोका। अन्य चावका योधा पांडवाना महारथान भीष्मस्याभिमुखान जातान वार्यामासुरा हवे। राजन इसी प्रकार आपके अन्य योद्धाओं ने भीष्म के सम्मुख गए हुए पांडव महारथियों को युद्ध में आगे बढ़ने से रोक दिया। धृष्टद्युम्नस्तु सैन्याने प्राक्रोशत पुनः पुनः अभिद्रवत संरब्धाभिस्मेकं महाबलम् एषोऽर्जुनो रणे भीष्मं प्रयाति कुरुनन्दन अभिद्रवत माभैष्ट भीष्मो हि प्राप्स्यते नव। अर्जुनं समरे योद्धुं नो सहेतापि वाचव किम भीष्मो रणे वीरागत सत्तोल्पजीवितः। धृष्टद्युम्न अपने सैनिकों से बारंबार पुकार पुकार कर कहने लगे, वीरो तुम सब लोग उत्साहित होकर एकमात्र महाबली भीष्म पर आक्रमण करो। ये कुरुकुल को आनंदित करने वाले अर्जुन रण क्षेत्र में भीष्म पर चढ़ाई करते हैं, तुम भी उन पर टूट पड़ो। डरो मत, भीष्म तुम लोगों को नहीं पा सकेंगे। इंद्र भी सम्रांगण में अर्जुन के साथ युद्ध करने में समर्थ नहीं हो सकते। फिर ये धैर्य और शक्ति से शून्य भीष्म रण क्षेत्र में उनका सामना कैसे कर सकते हैं? अब इनका जीवन थोड़ा ही शेष रहा है। इति सेनापतिः श्रुत्वा पांडवानां महारथाः अभ्यद्रवन्त संघृष्टा गांगेयस्य रथं प्रति। सेनापति का यह वचन सुनकर पांडव महारथी अत्यंत हर्ष में भरकर गंगानंदन भीष्म के रथ पर टूट पड़े। आगच्छमानान समरे वार्योघान प्रलयानिव अवारयन्त संघृष्टाः त तावकाः पुरुषः शभाः। युद्ध में प्रलयकालीन जल प्रवाह के समान आते हुए उन वीरों को आपकी सेना के श्रेष्ठ पुरुषों ने हर्ष और उत्साह में भरकर रोका। दुःशासनो महाराज भयं त्यक्त्वा महारथ भीष्मस्य जीविताकांक्षी धनंजयमुपाद्रवत। महाराज, महारथी दुःशासन ने भय छोड़कर भीष्म की जीवन रक्षा के लिए धनंजय पर धावा किया। तथैव पांडवा शूरा गांगेयस्य रथं प्रति अभ्यद्रवन्त संग्रामे तव पुत्रान् महारथाः। इसी प्रकार शूरवीर महारथी पांडवों ने युद्ध में गंगानंदन भीष्म के रथ की ओर खड़े हुए आपके पुत्रों पर आक्रमण किया। तत्राद्भुतम् अपश्याम चित्ररूपं विशाम्पते दुःशासन रथं प्राप्य यत्पार्थो नात्यवर्तत। प्रजानाथ, वहां हमने सबसे अद्भुत और विचित्र बात यह देखी कि अर्जुन दुःशासन के रथ के पास पहुंचकर वहां से आगे न बढ़ सके। यथा वारयते बेला क्षुब्धतोऽयं महाण्डवम् तथैव पांडवम् क्रुद्धम् तव पुत्रो निवारयत। जैसे तट की भूमि विक्षुब्ध जल राशि वाले महासागर को रोके रखती है, उसी प्रकार आपके पुत्र ने क्रोध में भरे हुए अर्जुन को रोक दिया था। उभौ तौ रथिनम श्रेष्ठौ उभौ भारत दुर्जयौ उभौ चांद्रार्क सदृशौ कांत्यादिप्त्या च भारत तथा तौ जात संरभौ अन्योन्यवधकांक्षिणौ दुःशासनार्जुनौ वीरौ वृत्रेन्द्र समतेजसौ समीयतुर् महासंख्ये मयसकौ यथा पुरा। भारत, वे दोनों रथियों में श्रेष्ठ और दुर्जय वीर थे। दोनों ही कांति और दीप्त में चंद्रमा और सूर्य के समान जान पड़ते थे। और भारत, दुःशासन तथा अर्जुन दोनों वीर मृत्यासुर एवं इंद्र के समान तेजस्वी थे। वे दोनों क्रोध में भरकर एक दूसरे के वध की अभिलाषा रखते थे। उस महायुद्ध में वे उसी प्रकार एक दूसरे से भिड़े हुए थे जैसे पूर्व काल में मयासुर और इंद्र आपस में लड़ते थे। दुःशासनो महाराज पांडवं विशिखैस्त्रिभिः वासुदेवं च विंशत्या ताड़यामास संयुगे। महाराज, दुःशासन ने 3 बाणों द्वारा पांडुनंदन अर्जुन को और 20 बाणों से वसुदेव नंदन श्री कृष्ण को युद्ध में घायल किया। ततो अर्जुनो जातम् अनुर्वाष्णेयम् विक्षपीडितम् दुःशासनम् सते नाजहु नाराजानाम् समार्पयत। भगवान श्री कृष्ण को बाणों से पीड़ित हुआ देख अर्जुन का क्रोध उभर आया और उन्होंने दुःशासन को युद्ध में 100 नाराजों से घायल कर दिया। ते तस्य कवचं भित्त्वा पपुः सोढितमाहवे यथैव पन्नगा राजन् ताटकं तिष्ठतास्तथा। वे नाराज रण क्षेत्र में दुःशासन का कवच विदीर्ण करके उसका रक्त पीने लगे, मानो प्यासे सर्प तालाब में घुस गए हो। दुःशासन श्रिभि क्रुद्ध पार्थम विव्याध पत्रभि ललाटे भरत श्रेष्ठ शरहि सन्नत पर्वभि। भरत श्रेष्ठ, तब दुःशासन ने कुपित होकर अर्जुन के ललाट में झुकी हुई गांठ वाले 3 पंखयुक्त बाण मारे। ललाटस्थैस्तु तैर्बाणे शुशुभे पांडवो रणे यथा मेरुर्महाराज सिंहैरत्यर्थमुत्थितैः। ललाट में लगे हुए उन बाणों द्वारा पांडुनंदन अर्जुन युद्ध में उसी प्रकार शोभा पाने लगे जैसे मेरु पर्वत अपने 3 अत्यंत ऊंचे शिखरों से सुशोभित होता है। सोति विद्धो महेश्वाथ पुत्रेण तव धन्विराम व्यराज त्रणे पार्थ किंसुक पुष्पवाटिव। आपके धनुर्धर पुत्र द्वारा युद्ध में अधिक घायल किए जाने पर महाधनुर्धर अर्जुन खिले हुए पलाश वृक्ष के समान शोभा पाने लगे। दुःशासनम ततः क्रुद्ध पीड्यायामास पांडव सर्वणीय संक्रुद्धो राहु पूर्णम निशाकरम। तदनंतर कुपित हुए पांडुपुत्र अर्जुन दुशासन को उसी प्रकार पीड़ा देने लगे जैसे पूर्णिमा के दिन अत्यंत क्रोध में भरा हुआ राहु पूर्ण चंद्रमा को पीड़ा देता है। विद्यमानो बलवता पुत्रस्तव विषाम पते दिव्याध समरे पार्थम कंखपत्र शिलाशिदै। प्रजानाथ, बलवान अर्जुन के द्वारा पीड़ित होने पर आपके पुत्र ने शान पर चढ़ाकर तेज किए हुए कंक पत्र युक्त बाणों द्वारा समर भूमि में उन कुंती कुमार को बिंध डाला। तस्य पार्थो धनुच्छित्वा रथं चास्य त्रिभीषणैः आजघान ततः पश्चात पुत्रं ते निशितैः शरैः। तब अर्जुन ने तीन बाणों से दुशासन के रथ और धनुष को छिन्न भिन्न करके आपके उस पुत्र को पहने बाणों द्वारा अच्छी तरह घायल किया। सोन्यत्कार मुकमाताय भीष्मस्य प्रमुखे स्थितः अर्जुनं पञ्चविंशत्या बाहोरुरथिपाचार्पयत। तब दुशासन ने दूसरा धनुष ले भीष्म के सामने खड़े होकर अर्जुन की दोनों भुजाओं और छाती में 50 बाण मारे। तस्य क्रुद्धो महाराज पांडव शत्रुतापन अप्रयसीद विशिखान घोरान यम दंडोपमान बहुन। महाराज, तब शत्रुओं को संताप देने वाले पांडुनंदन अर्जुन ने कुपित हो दुशासन पर यम दंड के समान भयंकर भूत से बाण चलाए। अप्राप्ताने वतान बाणाच्चिच्छेद तनयस्तव यतमानस्य पार्थस्य तदद्भुतम् इवाभवत। परंतु आपके पुत्र ने अर्जुन के प्रयत्नशील होते हुए भी उन बाणों को अपने पास आने से पहले ही काट डाला, वह एक अद्भुत सी बात थी। पार्थम च निशितै बाणै अभिध्यत तनयस्तव ततः क्रुद्धो रणे पार्थ सरान संधाय कार्मुके प्रेषयामास समरे स्वर्ण पुंखांखिलाशितान। बाणों को काटने के पश्चात आपके पुत्र ने कुंती कुमार अर्जुन को तीखे बाणों द्वारा बिंध डाला। तब रण क्षेत्र में अर्जुन ने कुपित होकर अपने धनुष पर स्वर्ण में पंख से युक्त एवं शिला पर रगड़कर तेज किए हुए बाणों का संधान किया और उन्हें दुशासन पर चलाया। न्यमजंस्ते महाराज तस्य काये महात्मनः यथा हंसा महाराज तडागम प्राप्य भारत। महाराज, भरत नंदन जैसे हंस तालाब में पहुंचकर उसके भीतर गोते लगाते हैं उसी प्रकार वे बाण महामना दुशासन के शरीर में धस गए। पीड़ितश्चैव पुत्रस्ते पांडवेन महात्मना हित्वा पार्थम रणे तृणम भीष्मस्य रथमाव्रजत अगाधे मज्जतस्तस्य द्वीपो भीष्मो भवत् तदा। इस प्रकार महामना पांडुनंदन अर्जुन के द्वारा पीड़ित होकर आपका पुत्र दुशासन युद्ध में अर्जुन को छोड़कर तुरंत ही भीष्म के रथ पर जा बैठा। उस समय अगाध समुद्र में डूबते हुए दुशासन के लिए भीष्म जी द्वीप हो गए। प्रतिलभ्य ततः संज्ञां पुत्रस्तव विषाम्पते अवार्यत ततः शूरो भूज एव पराक्रमी सरै सुनिशितैः स्वपार्थं यथा वृत्रं पुरन्दरः निर्विभेद महाकायो विव्यथे नैव अर्जुनः। प्रजानाथ, तन्नंतर होश हवास ठीक होने पर आपके पराक्रमी एवं शूरवीर पुत्र दुशासन ने पुनः अत्यंत तीखे बाणों द्वारा कुंती कुमार अर्जुन को रोका, मानो इंद्र ने वृत्तासुर की गति को अवरुद्ध कर दिया हो। महाकाय दुशासन ने अर्जुन को अपने बाणों से क्षत विक्षत कर दिया, परंतु वे तनिक भी व्यथित नहीं हुए। इति श्री महाभारते भीष्म पर्वणि भीष्मवध पर्वणि अर्जुन दुशासन समागमे दशाधिक शततमोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्मवध पर्व में अर्जुन और दुशासन का युद्ध विषयक 110वां अध्याय पूरा हुआ।